Najpierw 0,9,4, a później 3,5. Na koło przekręcić, zapisze ci się w pamięć, a warto pamiętać. Z tego względu, że niedługo z MKG tam rozpętam, KG rozbłyśnie na mapie. Tak jak tylko wyobrazić sobie to potrafię. Wielki potencjał w tym mieście drzemie. Pierwszy Jawkowicze już odpadli, wstydu się na żarli. Mariens na wykończeniu, w ręce mikrofon, który zniknie w okamgnieniu. A ci, co stali w cieniu, już dawno go opuścili. Tremy się pozbyli i istnieją jak Primo Loco istnieje. Miejmy nadzieję, że tak już zostanie. Jak sam widzisz, nie pochodzę z metropolii, a tworzę nie gorzej niż oni. Broni się bit i rym, o czym przekona się niedługo. Przynoszę lepsze bity niż niektóre tuzy, uważane za mistrzów Polski tej muzy. Burzy to koncepcję, że muszę palić setki blantów, aby mieć wyjebaną wenę i być tak dobry jak pierwszoligowcy, których tutaj nie wymienię. To numer dla naszych ludzi, każdy będzie go nucił. Tak i o wszystkim, co nas dotyczy. Trochę goryczy i trochę słodyczy. To numer dla naszych ludzi, każdy będzie go nucił. Tak i o wszystkim, co nas dotyczy. Trochę goryczy i trochę słodyczy. Mimo upływu lat wciąż procentacka i robak i reszta skład. Primo Loco, a jak? Masz taśmę w deku, czego słuchasz człeku? Primolowych reków i tak na wieki wieków. Kręcić cię będzie, co nowego mają, bo konkretni grają, dają staw, a ty się przy nim baw. Jak porażki cichy brzdęk, dźwięk na widok Primo Loco, brawo. No i po co się nadymasz, za wysoko głowę trzymasz. Za wysoko. Każde twoje bardo nie wygląda dziś za bardzo w świetle prawdy. Czego w życiu jesteś warty? Twarde pięści, twarda głowa, mi wystarczą szczere słowa. Ja przed życiem się nie chowam, o nie. P jak przyszłość, tu też miłość, zaufanie. Moje kochanie jest na pierwszym planie. Potem rymowanie, czy przy tym zostanę? Może zasnę na planie swej kariery do cholery. Cztery świata kąty, ja mam piąty wymarzony. Sam przeze mnie stworzony. Primo Loco, kraina nad Bałtykiem się zaczyna. A gdzie koniec jest? Nikt nie wie i nikt tego mi nie powie. Tutaj numer jest dla ciebie, moi panie i panowie. To Kołobrzeg jest, moje słone morze łez. I wiesz jak jest, i wiesz jak było. Wiele ludzi się zmieniło, zapomniało. Moje ciało zadrżało i znowu powstało Primo Loco. Zobacz co powiedzą tobie moje szare oczy. Widok, oj, może cię zaskoczyć, uspokoić. Z tyraną duszę, zaraz ruszę. 43 km dolatuje do ciebie. Tobie oddam siebie, koszalińskie dzieciaki, kolesie od draki. To są moje lokalne oznaki. Imprezy kosmiczne, wrażenia magiczne. 25, moje serce i szacunek. Wiem, że na ratunek ruszysz mojej smutnej duszy. I nikt tego nie ruszy, o nie. Ten kawałek jest dla wszystkich moich bliskich. Moich bliskich, dla wszystkich. To dla ciebie Bartek, moje serce pełne ciebie, to dla ciebie Bartek. Moje myśli pełne ciebie, to dla ciebie, to dla ciebie. Czekam, aż nadejdzie ten dzień. Czekam, aż nadejdzie ten dzień. Czekam, czekam, czekam, czekam, czekam. Czekaj, czekaj na mnie, czekaj na mnie. To numer dla naszych ludzi, każdy będzie go nucił. Tak i o wszystkim, co nas dotyczy. Trochę goryczy i trochę słodyczy. To numer dla naszych ludzi, każdy będzie go nucił. Tak i o wszystkim, co nas dotyczy. Trochę goryczy i trochę słodyczy. Złote lato w Kołobrzegu, rozumiesz człowieku? Tyle produkcji w studiu, zawsze po południu. Coś nowego dla moich ludzi, aby żaden się nie nucił. Imprezy objazdowe razem z ligą graczy. Tłumacz sobie to po swojemu. Nie jedna przejściuwa, do piątej rano nasiaduwa. Panien pełna gala, atmosfera się podgrzała. Wsiadaj mała, przejściuwa będzie przed się jechała. Wietrzyna tobie włosy rozwiewała. Wiesz, że mamy chwilę na rozmowę. Dużo już wytrzymać nie mogę, przełóż swoją nogę za moją. Pokaż na ile cię stać, bo ja dla ciebie wszystko potrafię. Z kama sutrą jak za pan bratem. Wszystko po to, by było przyjemnie i miło. Oraz lepiej się tworzyło, aby były ciekawe inspiracje. Aby Primo zawsze było Primo i cały rok wakacje. Istotne, żeby mieć wyobraźnię. Wtedy wszystko, co marzeniem, staje się realne. To numer dla naszych ludzi, każdy będzie ponucił. Każdy o wszystkim, co nas dotyczy. Drobne goryczy i trochę słodyczy. To numer dla moich ludzi. Proste no nie, ze swymi ludźmi trzeba kontaktować się. 09435, masz mnie, pomoże zachodnie. Koło brzegu mieści się, po tych ulicach się poruszam. Na Dibuła zachodzę, widzę chłopaków i do nich podchodzę. Wszystko jest jak ma być. Trzeba jakoś, że z któregoś dnia będziemy lśnić, te z każdym piony zbić. To dla was Roman Miłosz, Rebus, Jędrek, Milo. Cieszę się każdą spędzoną z wami chwilą. To nie wszyscy, ale wy dobrze wiecie, bez was bym nie dał rady żyć w tym świecie. I jeszcze dla tych z Krakowa i z Zakopanego, pamiętacie gościa tego z Pomorza Zachodniego, tak? To RBK Robak, ten numer to dla was pokoju znak. Ludzie z Radomia, ludzie z LDZ, mam nadzieję, że was zobaczę wnet. Zobacz, kumple z wakacji z Zwierzyna i kumple z Grzybowa, to dla was ten numer, pełne serca słowa. I to przekazać chcę, 09435 masz mnie, 09435 masz mnie.